domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 sierpnia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy samolot F-35 przekazany Polsce. Od jutra upał w całym kraju, synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Kaucja za butelki na cele charytatywne, taki pomysł pojawił się na Węgrzech. Polska otrzymała pierwszy wielozadaniowy samolot F-35. Prezentacja maszyny nazwanej Husarz miała miejsce w siedzibie amerykańskiego koncernu Lockheed Martin w Teksasie. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk mówił, że jest to historyczny moment dla Polski. To jest samolot, którego może nam pozazdrościć wiele państw świata. Jest to ogromny wysiłek też, powiedzmy to sobie szczerze, wszystkich Polaków. Bo to Polacy, płacąc podatki, składają się na ten ogromny wysiłek, jakim jest modernizacja polskiej armii aż w takiej skali. Z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkim naszym rodakom dziękujemy. Polska kupiła w USA 32 samoloty F-35. Pierwsze maszyny pozostaną na razie w USA i posłużą do szkolenia polskich pilotów. Do Polski trafią w 2026 roku. Wydatki na obronność, ale też programy społeczne i ochrona zdrowia oraz inwestycje to filary przyszłorocznego budżetu. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2025 rok. Na obronę w przyszłym roku przeznaczono ponad 186 miliardów złotych, co stanowi 4,7% PKB. Zarezerwowano też środki na programy społeczne, komentuje ekonomista PKO Banku Polskiego Mariusz Adamiak. Także nowe programy, choćby to, co nazywamy w uproszczeniu babciowym. Również gdzieś tam między wierszami można wyczytać, że są przeznaczone pieniądze na obniżoną składkę zdrowotną. Generalnie dużo więcej jest przewidziane pieniędzy na zdrowie. W budżecie są też środki na kontynuację świadczenia 800+. W całym kraju od jutra upalnie. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wszystkich województw. Temperatura maksymalna wyniesie jutro i pojutrze 32 stopnie. Bardzo ciepłe będą też noce, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Na termometrach zobaczymy temperaturę minimalną od 15 stopni na Warmii, Mazurach oraz w rejonach podgórskich. Na przeważającym obszarze kraju około 17, ale może być również tak zwana noc tropikalna na zachodzie, czyli tam temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 stopni. Wiatr przeważnie słaby. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują do piątku do 18, a na południowym wschodzie do soboty. O przechowywanie leków w odpowiedniej temperaturze apeluje tymczasem główny inspektor farmaceutyczny. Ma to znaczenie zwłaszcza podczas upałów. Łukasz Pietrzak mówił na antenie Polskiego Radia 24, że niewłaściwa temperatura może zmienić właściwości leku, ale też na przykład pasków do glukometru. W przypadku pasków przegrzanie może spowodować, że wynik może być bardzo zaburzony. Mimo że nam się to wydaje dość proste urządzenie i nie wymagające skomplikowanych zabiegów, to w tym przypadku temperatura oraz też wilgoć, dlatego paski powinny być przechowane w oryginalnym opakowaniu, w którym jest ten absorbent wilgoci, zabezpiecza materiał diagnostyczny. Dzięki temu wynik, który uzyskamy, będzie referencyjnym wynikiem, który będzie odzwierciedlał poziom cukru. Dlatego jeśli czeka nas dłuższa podróż w upale, leki i inne medyczne akcesoria, najlepiej przewozić w torbie termicznej lub turystycznej lodówce. Ponad 300 tysięcy złotych w przeliczeniu z kaucji za opakowania wielokrotnego użytku przeznaczyli Węgrzy na cele charytatywne. Taką możliwość daje wprowadzony w tym kraju system. O szczegółach Piotr Piętka. W zamian za oddane do specjalnego automatu butelki, Węgrzy mają możliwość otrzymania kuponu do sklepu lub przelanie tej kwoty na własne konto bankowe. Ciekawa jest trzecia opcja. Kaucja jest przeznaczana na cele charytatywne. Operator systemu kaucyjnego podał właśnie, że przez prawie 2 miesiące działania zwrotów udało się uzbierać w ten sposób 31 milionów forintów, co daje w przeliczeniu niemal 340 tysięcy złotych. Dokąd trafią te pieniądze? Cel jest jasny i określony. Tuż po nowym roku uzbierana kwota trafi do 3 największych oddziałów pediatrycznych w Budapeszcie. Szpitalach. Organizatorzy akcji i kierujący placówkami liczą, że gdy wiedza o takiej możliwości przekazania kaucji się upowszechni, kwota znacznie wzrośnie. System kaucyjny zaczął na Węgrzech obowiązywać od 1 lipca tego roku. Wielokrotnie go przekładano, a kraj jest jednym z ostatnich w Unii Europejskiej, w którym zaczął obowiązywać. W większych sklepach zainstalowano specjalne maszyny, w mniejszych butelki i puszki przyjmuje sprzedawca. Kaucja wynosi 50 forintów, czyli 55 groszy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji. informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. W stolicy Francji rozpoczęły się 17 letnie Igrzyska Paralimpijskie. Na Placu Zgody pod słynnym obeliskiem z Luksoru kończy się wspaniała uroczystość, pełna wielkiej radości i sportowych wartości. Podczas defilady reprezentacji pięknie zademonstrowali się Polacy, którzy w pokaźnej liczbie 84 wezmą udział w paryskich paraigrzyskach. Pierwsze starty i szanse medalowe już jutro. Przechodzimy do Ligi Mistrzów UEFA, bo mamy kolejne rozstrzygnięcia w grze o fazę grupową. Karabach Agdam przegrał z Dynamem Zagrzeb. W pierwszym meczu górą u siebie był chorwacki klub 3-0, w drugim na wyjeździe dodał 2-0, co dzięki prostej arytmetyce daje w dwumeczu 5-0 i pewny awans Dynama. W przed chwilą zakończonych meczach Crvena Zvezda wygrała 2-0 z Bodo Glimt, awans Crvenej Zvezdy. Slavia Praga 2-1 pokonała Lille, też awans Slavii, i Slovan Bratysława 3-2 wygrał z Midtjylland z Danii. Awansował Slovan. Także mamy tutaj fajny słowiański podtekst. Kolarze górscy Karol Ostaszewski, Filip Surdyk, Gabriela Wojtyła, Natalia Grzegorzewska, Alicja Matuła oraz Maciej Jarosławski zajęli 12 miejsce w Mistrzostwach Świata MTB w Andorze. Polacy do złotych medalistów Amerykanów stracili prawie 8 minut. 11 etap 79. wyścigu dookoła Hiszpanii wygrał Eddie Dunbar z grupy Jayco Alula. Liderem pozostaje Ben O'Connor z grupy Decathlon, ale Słoweniec Primoz Roglic znów nadrobił kilka sekund. Strata wicelidera wynosi 3 minuty i 16 sekund. W Szczecinie Piotr Lisek wygrał skok o tyczce podczas 7. memoriału Wiesława Maniaka. Zawodnik szczecińskiego klubu mistrzów sportu przed własną publicznością uzyskał 5 metrów i 72 centymetry. Do minimum na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Tokio zabrakło Liskowi 10 centymetrów. 5,82 uważam, że to już jest wynik naprawdę światowy, o czym świadczy to minimum na Mistrzostwa Świata. Minima nigdy nie są niskie, wolne czy bliskie i kibice muszą sobie zdawać sprawę, że jeśli ktoś jedzie na Mistrzostwa Świata, czyli Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Europy, to to już jest zawodnik klasy światowej. No i ja dzisiaj chciałem dołączyć do tego topu i mam nadzieję, że to się uda w przyszłym sezonie. Na razie jest poigrzyskowy sezon, gdzie mamy już czerpać radość z tego sportu. Taką 100% radość. Minimum do Tokio próbuje uzyskać również Klaudia Wojtunik na 100 metrów przez płotki, ale dzisiejsze 13:25 to jeszcze nieco za wolno. Jeszcze przede mną dwa fajne starty. Będzie to Rovereto, czyli jest to Silver i Zagrzeb Gold, więc na pewno będzie fajna znowu stawka. Mam nadzieję, że tym razem z wiatrem w plecy i będzie szybciej, dużo szybciej. I na koniec jeszcze futsal, czyli halowa odmiana piłki nożnej. Rekord Bielsko-Biała zdobył Super Puchar Polski. W finale pokonał po karnych Piasta Gliwice 5-3. Noc ciepła i pogodna, a od jutra w całym kraju upalnie. Najchłodniej nad samym morzem około 25 stopni, poza tym od 27 do 32. Dużo słońca, tylko na zachodzie możliwy przelotny deszcz i burza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. To jest pasmo Ludzie, które dzisiaj mogłoby się nazywać Inni Ludzie. Bo rzeczywiście, w nawiązaniu do jednej z książek naszej dzisiejszej gościni, Doroty Masłowskiej, będzie to wydanie inne. A to dlatego, że z Dorotą Masłowską nie porozmawiamy w komfortowym radiowym studiu. Wybierzemy się, niejako szukając jej, nad polskie morze. Będzie zatem dużo wiatru, dużo piasku, będzie też słońce, no i będą w ogóle interesujące konteksty do rozmowy o jej najnowszej książce zatytułowanej Magiczna rana. Czytelnicy i czytelniczki książek Masłowskiej doskonale wiedzą, że ona sama pochodzi z tych okolic. Morze jest dla niej bardzo ważne, bo to ponad 20 lat temu informacja o nastoletniej autorce z Wejherowa obiegła świat, nie tylko literacki, a jej debiutancka książka Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną została okrzyknięta wydarzeniem literackim. Szczęśliwie z tej trudnej także sytuacji, bo oczywiście była szansą na prowadzenie życia i poświęcenie go karierze literackiej, ale też obciążała młodą autorkę wieloma oczekiwaniami, Dorota Masłowska wyszła po swojemu. Nie idąc na kompromisy, nie chodząc na skróty, z powodzeniem publikując kolejne dzieła literackie, ale też, moim zdaniem, z wielkim powodzeniem, wydając dwie płyty muzyczne, o które mam zamiar dzisiaj także ją podpytać. Dla Magicznej Rany właśnie dzisiaj zaczyna się to, co najważniejsze. To dzisiaj premiera tego utworu, to dzisiaj czytelnicy i czytelniczki mogą już zupełnie oficjalnie czytać, przeżywać i po swojemu interpretować to, co napisała Dorota Masłowska. A ja nie jestem krytyczką literacką, więc to nasze dzisiejsze spotkanie nie będzie opowieścią o zagadnieniach literackich. Będzie opowieścią o świecie, o życiu i też o tym, jak nasza czytelników i czytelniczek wrażliwość interpretuje, przekształca i dopowiada sytuacje prowokowane w tym przypadku przez Dorotę Masłowską. A zatem można zamknąć oczy, wyobrazić sobie, że jest naprawdę piękny dzień, spokojne niebo, jasny piasek, plaża. Zaczynajmy. Ludzie. Pierwszy odcinek tego spotkania, czy też pierwszy przystanek tego spotkania to bar o południowoamerykańskiej nazwie nad polskim morzem. Nie ma jeszcze 11:00. To ważne dla mnie akurat, bo chciałam skorzystać z toalety. Przepraszam za ten szczegół, ale pan powiedział, że działa dopiero od 11:00 ze względu na BHP, bezpieczeństwo i higienę pracy, więc siedząc przy plaży w barze, Dorota Masłowska pierwszy łyk kawy bierze. I trochę się śmiałyśmy poza anteną, ale może przyniosę to na antenę, że mam wrażenie, że jakbyś tutaj aranżowała całą przestrzeń i mówiła wszystkim tym, którzy uważają, że jakimś krzywym okiem patrzysz na Polskę, że to się naprawdę może zdarzyć. Nie wiem, być może ja magnetyzuję te miejsca, ale być może po prostu one mnie magnetyzują i ja tutaj, wiesz, jak ćma do światła. Jesteśmy nad morzem, jesteśmy teoretycznie w przestrzeni przyrody, ale to, co teraz widzimy, nie wygląda jak przyroda. Za chwilę przeniesiemy się głębiej na wydmę, legalnie oczywiście i nie niszcząc przyrody. Chciałam zapytać o to, co wiem już i to też mogą sprawdzić słuchacze i słuchaczki, czyli że przyroda jest dla ciebie bardzo ważna w planie prywatnym. Można taki super dokument o tobie znaleźć, którym chodzisz po lesie i opowiadasz właśnie o tym aspekcie swojego życia. Można go znaleźć na YouTubie. Stach Ubiński go kiedyś nakręcił przy okazji jednego z festiwali literackich. W twojej najnowszej książce Magiczna Rana przyroda w ogóle w takim aspekcie właśnie szansy na jakiś naturalny porządek i piękno, które nie jest niczym stymulowane ani nie jest w żadnej promocji, nie występuje. To prawda, nie zauważyłam tego. Może dlatego, że Stachu, bardzo, o którym wspomniałaś, bardzo stymulował mnie w kierunku podziwiania przyrody i w tej chwili jakoś już jej tak bardzo nie podziwiam. To nie jest prawda. Oczywiście próbujesz oddzielić prywatne od tego, co w książce, ale te wszystkie sytuacje, które około natury się w Magicznej Ranie zdarzają, jezioro okazuje się zdradzieckie i wciąga i topi. Rajska Wyspa, obietnica przyjemności, jest jakimś zbiorem wszystkiego, co ściekami spływa do oceanów i to metaforycznie i dosłownie, a gargantuiczne rozrywkowe postaci bardziej pożerają ludzi, które miały dostarczać rozrywkę, niż rzeczywiście tę rozrywkę dają. Może nie powinnam od razu tej rozmowy od takiej dychotomii pomiędzy naturą a tym, co człowiek wytwarza, zaczynać, ale jednak no, w kontekście naszego spotkania tu nad morzem to jest dla mnie jakiś bardzo ważny wątek. Mnie bardzo dużo wytłumaczyło takie zdanie z jednej z recenzji książki, że śmieci wydają się nową naturą i nową przyrodą i wydaje mi się, że to z tej książki przebija, że po prostu te śmieci, odpady, ruina, to zaczynają być okoliczności, które zaczynamy uważać za naturalne. My? Wszyscy? Tak. Ty nie? Widzę po twojej minie, że nie bardzo. Poczekaj tydzień, poczekaj miesiąc. Rozumiem, że to nie jest ten moment, w którym możemy się w przyrodę zagłębić. Pytanie, które najbardziej chciałam ci zadać, ale muszę je poprzedzić takim zwierzeniem, to jest to, co straciłam, czytając twoją najnowszą powieść, ponieważ do tej pory, czytając ciebie i twój język, zawsze opowiadałam potem także tobie, zwierzając się, że mam takie podwójne wrażenia, czyli z jednej strony język, który jest dla ciebie charakterystyczny i w którym dzieje się mnóstwo i on stwarza światy, który potrafi mnie jednocześnie śmieszyć, niezależnie od tego, i tutaj jest ta druga strona, jak poważne i tragiczne wydarzenia opisuje. W Magicznej Ranie po raz pierwszy ten język mnie nie rozbawił i dlatego, kiedy czytałam tę książkę pierwszy raz, to miałam wręcz wrażenie takie, że postanowiłam się prawie obrazić na ciebie. Nie zdawałam sobie sprawy, o co chodzi. Dopiero potem zrozumiałam, że to chodzi o to, że to jest twój pierwszy w moim doświadczeniu raz, kiedy język nadal operując właśnie w tej przestrzeni przez ciebie praktykowanej od wielu, wielu lat, czerpiącej z tego, co zasłyszysz, z tego, co skonstruujesz, z tego, co zobaczysz swoim ostrym okiem i uchem, przestał być maszyną, która rozśmiesza. To wszystko jest obrazem niezwykle tragicznym i składa się nagle, przestało się rozdzielać. Rzeczywiście jest tak, że nie pójście w eksperyment i w jakąś taką grę z językiem jest moim eksperymentem i moją grą nową. I jest dla mnie zupełnie takim nowym polem do zeksplorowania. To się nie bierze znikąd, bo ja cały czas trenuję, cały czas ćwiczę i przez ostatnie lata mam poczucie, że i pisząc całkiem niebekowe felietony dla Tygodnika Powszechnego i pisząc teksty na moją płytę, zaczęłam poruszać się w takich rejestrach zupełnie poważnych i nie jest to wcale dla mnie łatwe, bo jest to emocjonalne, jest to takie dość, powiedziałabym, nawet krwawe i miejscami bolesne, no ale jednocześnie czuję też, że wychodzę na zupełnie nową przestrzeń, że to jest ekscytujące i to poruszanie się właśnie w magicznej ranie po takim języku, który jest już taki klasyczny, jest dość dosłowny, nie zasłania się niczym, nie ucieka w żart i w ironię, no naprawdę to jest dla mnie po prostu wyjście na zupełnie nowe rejony i w nowe przestrzenie, w które chcę iść i czuję, że bardzo mnie tam ciągnie. A powiedz o tym ćwiczeniu i praktykowaniu, bo to jest kwestia praktyki pisania, czy rzeczywiście w jakiś taki laboratoryjny sposób kolekcjonujesz, próbujesz, sprawdzasz, w które strony to mogłoby iść? Czy to się dzieje podczas pisania po prostu kolejnych rzeczy, czy też istnieje jakaś taka przestrzeń, w której rzeczywiście najpierw próbujesz, zanim zaczniesz z tego budować konkretny tekst? Myślę, że polega to ćwiczenie mniej więcej na wchodzeniu w jakieś takie przedsięwzięcia, które w pierwszym momencie mogą się wydawać nie aż tak bardzo moje. Tak jak na przykład to, co robiłam w Tygodniku Powszechnym, czyli w jakiś sposób sondowałam i analizowałam życie współczesnej Warszawy. I to jest w pierwszym momencie dla mnie niewygoda, bo ja muszę przybrać jakieś takie tembry i tony, w których mnie jeszcze nie ma i muszę je sobie wypracować i dopiero muszę znaleźć w tym siebie i taki sposób pisania, żeby być prawdziwa i żeby czuć siebie. I to nie jest w ogóle takie oczywiste, bo to jest tajemnicze. Ja trochę nie wiem, jak to się rozgrywa. Masz nagle jakieś rzeczy, które ciężko ci opisać i ciężko znaleźć do nich klucz, no ale to jest kwestia właśnie zniesienia tej niewygody i znalezienia jakiegoś w ogóle klucza do opisu tego i w toku takich żmudnych właśnie ćwiczeń, rzeczy, które ja uważam za ćwiczenia, wyrabia się jakiś nowy język i wytwarza. I dostęp do nowych takich rejonów siebie, które dotychczas pozostawały we mnie takie nieuzdatnialne literacko, że nie mogłam ich dotknąć literaturą i nagle mogę i to są jakieś takie niedostrzegalne przełomy. Nie wiem, że to się we mnie stało, ale potem siadam do tej książki i widzę, że coś jest zupełnie inaczej, kiedy piszę. W wywiadzie w Wysokich Obcasach w rozmowie z Pauliną Reiter powiedziałaś o takim elemencie powstawania magicznej rany, że pojechałaś na stypendium do kraju spokojnego, to była Szwajcaria, do kraju ułożonego z tym takim wszystkim wgryzionym już od wielu, wielu lat, wszystko poukładane, wszystko przewidywalne i wszystko bardzo porządne, do kraju, w którym nadal można odczuć swoją bardzo inność, kiedy przyjeżdża się na przykład z Polski, a co dopiero, gdyby się przyjechało tak jak twoja bohaterka z jeszcze w cudzysłowie biedniejszego rejonu świata, duży cudzysłów tutaj postawiłam. I że podczas tego stypendium długo właściwie po prostu chodziłaś i chodziłaś i chodziłaś, a potem powiedziałaś Paulinie, że nagle ta książka jakby w tobie wybuchła, że tak się zbierało i musiałaś, wręcz poczułaś przymus, żeby zacząć pisać. To jest coś nowego, czy to po prostu też tak zawsze bywało wcześniej? Nie wiem, czy to jest kwestia dojrzewania, możliwe, że to jest kwestia dojrzewania, a możliwe, że to jest też kwestia tego, że żyjąc dość intensywnym życiem, bo właściwie po 20 latach pracy wydaje mi się, że mogłabym zająć się wyłącznie administracją i zarządzaniem tym, co już zrobiłam. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu wszystko, co zrobiłam, generuje tyle spraw i zagadnień. No rzeczy, które muszę zrobić albo które mogę zrobić i że mogłabym nimi zapełnić resztę życia, czuję. Ale co, dbać o tłumaczenia, o adaptacje filmowe? Tak, gdyby mnie to satysfakcjonowało, no to mogłabym się tym zajmować. Być jakby opiekunką swojego dotychczasowego dorobku, ale oczywiście nie kompletnie jakby jestem tym niezainteresowana. No, natomiast to jest na co dzień tyle spraw, że ja nie jestem w stanie skupić się na tyle, żeby w ogóle usłyszeć, co się we mnie dzieje. Pan przychodzi i coś proponuje do jedzenia. Szczerze nie słyszę do końca, ale pewnie jakieś kukurydze i tego typu atrakcje. Tak, ja nie słyszę, co on proponuje, natomiast słyszę, że robi to w bardzo niekonwencjonalny sposób i umila sobie czas melodią. Monotonię jakby zabija melodią. W każdym razie ja w Szwajcarii zastanawiam się, czy ta Szwajcaria to jest rzeczywiście, czy to był taki jakiś czynnik, czy raczej właśnie jej neutralność i próżnia, którą się tam po jakimś czasie, kiedy ta kondycja turysty i takiego eksploratora wytraca się, bo się musi wytracić, czy wpada się w taką próżnię i czy to właśnie nie ta próżnia sprawiła, że ja pozbawiona metod ekspresji i wymiany informacji z innymi ludźmi po prostu czułam niemal fizycznie, jak zaczyna się we mnie gotować i właściwie nie spodziewałam się tej książki, a co więcej, byłam prawie pewna, że no stypendium to nie jest to nie są takie okoliczności, w których ja jestem w stanie cokolwiek twórczo robić. No ale zaczęłam i to rzeczywiście miało jakąś taką dużą eksplodującą siłę. Stypendium to jest, poczekaj, przepraszam, że cię przerwałam, taka sytuacja dla pisarza, że dostaje po prostu miejsce i zabezpieczenie swoich podstawowych życiowych potrzeb i w związku z tym ma czas. Na czym to polega? Polega to mniej więcej na tym, co powiedziałaś, to znaczy, że pisarze jednak potrzebują jakiejś takiej abstrakcji i dużych ilości czasu, żeby móc utrzymać w swojej głowie pewne wartości umysłowe, takie jak historia. I żeby ta historia dojrzewała i żeby w nich pracowała, po prostu ta głowa musi być wolna od innych zagadnień, żeby to się mogło procesować. I żeby, wydaje mi się, że też w dużej mierze chodzi właśnie o taki... Kolejny pan idzie plażą i woła, tego tak dobrze na antenie nie słychać, ale jest to rzeczywiście, jak widać, popularny tutaj zawód. Tak, to są chyba zawody naganiaczy. W każdym razie... Żeby w głowie pisarza lub pisarki mogły zachodzić te krwiotwórcze procesy, no to ta głowa musi być w miarę wolna i przestrzenna. W mieście takim jak Warszawa mnie jest ciężko ten stan osiągnąć. Z drugiej strony na takiej rezydencji może też tę twórczość zabić zwyczajnie ta monotonia i ta taka jałowość tej codzienności w pustym mieszkaniu może też być, wydaje mi się, paraliżująca i przerażająca, i że jednak większość ludzi by takiego trybu życia nie zniosła. I tęsknota za tym, co takie oczywiste i zawsze jest i o tym się nie myśli do momentu, do którego nie brakuje tego elementu naszego każdego dnia, który nagle zamieniony jest w wynajęte mieszkanie. W książce zapisałaś kilka obserwacji dosłownych, bo pamiętam twoje opowieści. Gospodyni, czy też, nie wiem jak nazwać dobrze funkcję pani, też w twoich opowieściach się pojawiała. Duże przykładanie wagi do czystości, do niebrudzenia mebli, które się dostało w wynajętym mieszkaniu. No, uwieczniłaś na wieki wieków. Tak. Nie wiem, czy powinnam to rozwijać. Nie rozwijajmy tego, ale gdyby ktoś, czytając książkę i właśnie tę część, w której pisarka na wymarzone, a właściwie no to znowu trzeba byłoby cudzysłów postawić, stypendium za granicę wyjeżdża. Kiedy pojawi się ten wątek czystości, niekładzenia stóp na kanapie, warto pamiętać, że to nie tylko fantazja, to jest na faktach, to jest prawda, cała życiowa prawda. To są ważne sprawy, sprawy najwyższego kalibru. To raz jeszcze wracam do takiego pierwszego doświadczenia z Magiczną Raną. Za chwilę porozmawiamy dokładniej o tej książce, która przez niektórych nazywana jest zbiorem opowiadań, ale też można ją czytać jako całość. Nie można spoilować, ale rzecz jest na twoją po prostu wyobraźnię fantastycznie rozkminiona. Jak spróbować z opowiadaniami, ale jednocześnie jak stworzyć z tego opowieść dłuższą niż opowiadanie, tak może lakonicznie powiem. I chciałam zapytać o to, czy myślisz, że na to może mieć wpływ też doświadczenie, które wyniosłaś z pracy nad dwoma płytami. W społeczeństwie, które nadal jest niemiłe, miałaś przecież w każdej piosence właściwie oddzielną historię i to byłyby materiały do oddzielnych opowiadań. Za każdą z nich można byłoby iść. Na płycie drugiej, na płycie całkowicie wolne. Rzecz działa się bardziej w przestrzeni poetyckiej niż opowiadania akcji, ale też te akcje można byłoby do każdej z piosenki sobie wymyślić, czy też z pewnością odbiorcy, odbiorczynie mogą to robić na własną rękę. I zastanawiałam się właśnie, czy z jednej strony deklarowana także w wywiadach przy okazji Magicznej Rany niechęć do krótkiej formy, ale z drugiej strony praktykowanie i to skuteczne, z sukcesem tej formy, nie jest jakimś doświadczeniem poza namowami samej Antoni Lloyd-Jones, które sprawiły, że byłaś gotowa po prostu na to bardziej niż wcześniej deklarowałaś. Myślę, że ten trop z płytami, które przywołałaś, no jest jak najbardziej trafny, dlatego że to jest taka forma, która polega na kompozycji, że z mniejszych całości tworzy się większą i ona jest spełniona właśnie w tej różnorodności, w tej niejednorodności. Myślę, że ja latami bojkotowałam w ogóle tę formę opowiadania, nie potrafiąc w ogóle się do niej w żaden sposób przymierzyć, choć w ostatnich latach to się zmieniło, dlatego że właściwie te moje ukochane książki z ostatnich lat to są właśnie zbiory opowiadań i autorzy tacy jak George Saunders, czy Dennis Johnson, czy Lucia Berlin, że to są dla mnie pisarze, którzy totalnie dla mnie tę formę odsłonili i mnie ją w jakiś sposób zarazili, że ja zaczęłam nią myśleć. Natomiast pisząc Ranę, bardzo też czułam, że te opowiadania są sobie niezbędne, że są ze sobą sprzężone i że tworzą jakiś paradoksalny świat, że ja po prostu bardzo potrzebuję tych bohaterów zagonić do jednego świata, że ja to potrzebuję uspójnić i nie wiem, co z tego wynika i nie wiem dlaczego. I nie wiem dlaczego mam poczucie, że ten wspólny świat, ten wspólny zbiór, do którego oni należą, jest bardzo ważny i dodaje temu wszystkiemu jakąś taką kolejną warstwę, która daleko wykracza za to, co dałyby te historie po prostu ułożone obok siebie. Chodziło mi o to, żeby one stworzyły pętlę, nawet jeżeli się do tego jakoś pozornie nie nadają. Ale czy stosując opowieść, która nie odbiera czytelnikom i czytelniczkom odkrywania frajdy, ten wspólny świat, traktując go przez chwilę dosłownie, czy to jest też świat, który kiedyś byłby wprost związany z metafizyką czy nadzieją na inne życie, a dzisiaj niekoniecznie jest? Lub też, ja to tak odczytałam oczywiście, nie wiem, jaka była twoja intencja. Ja myślę, że totalnie jest tak, jak mówisz, że chodziło mi o wytworzenie pewnej wspólnoty czy wspólności duchowej, którą ja przeczuwam za naszym życiem, ale która jest jak takie bardzo, bardzo słabe tętno tego świata, tętno, które ciężko jest wyczuć. I właśnie może słusznie używasz słowa nadzieja, że raczej wyrażam nadzieję na istnienie tego, tej drugiej warstwy rzeczywistości. A z drugiej strony myślę, że ta jej interpretacja, którą podaje, jest taka dość mroczna i dość pesymistyczna. To znaczy te zaświaty, które załączone są do świata przedstawionego, zaświaty przedstawione są takim ni to wysypiskiem, ni to hotelem all inclusive. I to jest takie ujęcie bardzo dystopijne i ponure, ale tak to widzę. Hotel jest all inclusive może w założeniu, ale plaża, przy której go zbudowano, to jest plaża dotykająca wody, na której wielka wyspa ze śmieci się unosi i no, takie rajskie zakątki. Można ich dotykać, można je spotkać. Dużo łatwiej niż takie naprawdę piękne zakątki. Właściwie to są raje, których dotykamy. To są raje, do których jeździmy. Zrujnowane raje. No to nie możesz zostawić mnie teraz bez nadziei. To gdzie w takim razie ty szukasz? No nie wierzę w to, że żyjesz w świecie bez nadziei i raju z kupą śmieci unoszącą się na wodzie wewnętrznie. No nie sądzę, że trzeba od razu to przekładać na moje życie, bo myślę, że ja się bardzo, że ja mam dość fajne życie, dlatego że jestem bardzo skupiona na ludziach i na relacjach z nimi i oprócz tej przyrody, którą na początku wywiadu zanegowałam, ale która jednak myślę, że jest dla mnie jakimś źródłem w ogóle ukojenia, no to jeszcze jest jakaś taka sieć emocjonalno-duchowa z ludźmi, w której funkcjonuję i że ona mnie odżywia. I ja to wszystko tak, ja to cienko widzę i wydaje mi się, że generalnie idziemy na dno, ale w dobrym towarzystwie. Na czosy, dwa susy! solon, popcorn. Orzeszki w karmlu, ssaki owocowe. Na ciosy dwa sosy. Kawa mrożona. Kontynuujemy, idąc tropem pana, który reklamuje swoje usługi sprzedaży naczosów z dwoma sosami. Tomasz Stawiszyński napisał ostatnio taki tekst, który siedzi mi w głowie i jednocześnie trochę rymuje się z takim poczuciem, które miałam po przeczytaniu Rany Magicznej. A mianowicie, że dochodzimy do kresu tej cywilizacji, w której właśnie to pozłotko i te wszystkie YouTube'owo, influencersko, nowoczesne przymioty miały zapełniać pustkę duchową i że nadchodzi taki moment, w którym być może jako cywilizacja znowu zrobimy zwrot w stronę religii, duchowości, ale w stronę właśnie duchowości, która musi mieć jakieś takie ramy sztywne i to będzie znowu powrót do religii. Widziałam ten tekst. Ja w jakiś sposób się z tą tezą zgadzam. To znaczy wydaje mi się, że cała ta nowa duchowość, a raczej jej rozmaite surogaty od historycznej konsumpcji po rozmaite foliarstwa, wierzenia, terapię, autoterapię, że to wszystko naprawdę się wytraca, że dochodzi do jakiegoś kresu, który jest w absurdzie po prostu. Nasze głowy nie są w stanie więcej tego przyjąć i z pewnością docieramy do takiego kryzysu, który wynika z tego, że ta duchowość, którą w sobie naturalnie mamy, po prostu gnije. I zaczyna wydzielać toksyczne substancje i toksyczne jakieś gazy. I na pewno potrzebujemy szerszej ramy, głębszej ramy. Ale kiedy rozmawiałam z moimi różnymi bliskimi ludźmi, właśnie ten tekst próbując przypasować też do doświadczeń naszych, to jednak nawet jeżeli taki zwrot ku duchowości wyrażanej przez strukturę religijną, praktyki i takie podporządkowanie w pewnym sensie tego, co nazywane jest w dzisiejszym świecie wolnością, właśnie ograniczeniom, które wynikają z tego oddania się systemowi religijnemu, to byłoby już na innym poziomie, bo musiałoby chyba uwzględniać pewne zmiany, które nastąpiły. Nastąpiły już tak na poziomie chyba bardzo takim naturalnym. Mam na myśli młodych ludzi i to, że ich świat, młodych ludzi, tutaj nie mówię tego protekcjonalnie absolutnie, tylko doświadczenie młodszych ode mnie, ludzi w wieku lat 20, nastoletnich, takich jak moje dzieci, którzy inaczej postrzegają świat i to jest coś, co mam nadzieję jest taką zmianą trwałą. Nie dyskutuje się o tym łatwo, idąc przez tę plażę wśród nagich ciał, chociaż może właśnie w tym, co widzimy teraz, czyli bardzo dużo ud i brzuchów obnażonych, może coś w tym jest, jakiś trop, że jednak religia jest bardzo, bardzo o byciu razem. To znaczy, wydaje mi się, że ostatecznie niczemu innemu nie służy, tylko poczuciu, że jesteśmy całością, jesteśmy czymś większym niż zbiór jednostek i że naszym dzieciom, jeżeli mogę tak powiedzieć, niezależnie od tego, jak już inaczej uwarunkowane i kształtowane są ich mózgi, też bardzo tego brakuje i one też bardzo cierpią, nie mogąc tego się we współczesności dodrapać, bo współczesność to w jakiś sposób, wbrew pozorom, bezprecedensowo łącząc nas ze sobą, bardzo w nas to bycie razem i tę zdolność i tę możliwość wykarczowała. Więc myślę, że to jest uniwersalne. Jakie doświadczenie piasku, po którym się bardzo źle chodzi i bardzo niewygodnie. Proponuję, żebyśmy gdzieś przysiadły. Zaczynamy dyszeć, a to w radiu może robić niekoniecznie adekwatny kontekst. Przysiadłyśmy na plaży z widokiem na morze, nadal bardzo wielu plażowiczów tutaj w tym, no w końcówce wakacji. Jakaś taka też desperacja zawsze się w te momenty wkrada. No to w takim razie myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy tak wiele osób dookoła siebie oglądając i poruszając kilka wątków, które myślę, że są bardzo istotne dla magicznej rany, weszły na chwilę do świata twoich bohaterów i do świata tych, których powołałaś. Najpierw chciałam zadać pytanie, które może cię trochę zirytować, ale ze względu na słuchaczy i słuchaczki myślę, że może być istotne. W jaki sposób ty ich zbierasz, budujesz? Oni są z ciebie, czy oni są zlepieni z tego, co podpatrzone, usłyszane, zaobserwowane? Bo to, że jesteś obserwatorką taką wybitnie ostrożną, ostrą rzeczywistości. Ostrą mam w znaczeniu, mam tutaj na myśli to, że po prostu dostrzegasz takie detale, które ludzie chcieliby schować, jak kozie włoski na bródce kobiet i inne wstydliwe elementy, o których nikt by w życiu nie powiedział na głos, a ty w opisie bohaterów je zamieścisz. Więc skąd oni się biorą, jak oni powstają? No, z tego, co powiedziałaś, wynikałoby, że ja mam jakieś takie złe oko, a ja myślę, że tak nie jest. Bo myślę, że to są takie rzeczy, które wszyscy dostrzegamy i też mówimy sobie w jakiejś chwili złej. I ja po prostu na nie zwracam uwagę jako na taki aspekt rzeczywistości i taką jej warstwę, co do której kultura spina się, żeby jej nie pokazywać i żeby ją eliminować w wizerunkach, które tworzymy. Więc niewątpliwie to jest moje od zawsze tworzywo. Obnażanie tych rejestrów, takich chaosu i tego, co jest trudne do ujarzmienia i ugrzecznienia i ładnienia. Jeżeli chodzi o tych bohaterów, no to nie jest mi wcale jakoś najprościej powiedzieć, jak to się rozgrywa, bo na pewno oni wszyscy są napędzani jakimiś moimi psychicznymi silnikami i ja ich wytwarzam z siebie. No ale generalnie są też Frankensteinami, że to są dzieci moje i różnych osób, które znam. Pewnie nie jest tak, żebym spisywała coś tak jeden do jeden z rzeczywistości, bo do tego bym... Myślę, że to by było dla mnie za nudne, ale ja po prostu tak hybryduję różne osoby, różne języki i tak długo, aż zaczyna z tego wyłaniać się ktoś dla mnie realny i ktoś prawdopodobny. W tym czasie na horyzoncie spokojnym dotychczas ukazała się łódź. Czółno, łódź motorowa, na której bardzo wiele osób w pomarańczowych kamizelkach podskakując przemierza falę. Nawet nie myślałam o tym, że konkretnie portretujesz osoby, które spotkałeś gdzieś na swojej drodze, tylko zastanawiałam się, czy masz tak, że czujesz potrzebę zwrócenia uwagi na przykład na dziecko. Damiana poznajemy już w pierwszym opowiadaniu. Damiana, który ma imię po zaginionym wuju, nieżyjącym wuju i cięży na nim ten już to wspomnienie po osobie, która jest mu bliska wyłącznie z opowiadań, który ma nauczanie domowe, który nazywany jest brutalnymi różnymi określeniami, których ja nie powtórzę, ale ty się buntujesz właśnie przeciwko temu też spętaniu językowemu i który jest w relacji z matką, za którą bardzo tęskni, ale nie jest dla niej najważniejszy. To jest oczywiście moja interpretacja. Czy zatem, kiedy zaczynałaś, to wiedziałaś, że są jakieś takie rejony ludzkich losów, nie wiem, jak to inaczej nazwać ogólnie, do których cię ciągnie i o które będziesz chciała zawalczyć? Myślę, że no, taka myśl, z którą siadam do pisania i zaczynam pisać, no to jakiś taki dreszcz, który towarzyszy oddaniu rzeczywistości, takiej, która jest jeszcze nieoddana. Najbardziej mi się to kojarzy z takimi chwilami z dzieciństwa, kiedy coś się w szale rysuje i z takiego bałaganu i chaosu kresek zaczyna się wyłaniać coś prawdziwego. I to jest ten dreszcz właśnie takiego uchwycenia czegoś, co pozostawało nieuchwytne. Takie właściwie jakieś polowanie na duchy czasu. Więc myślę, że pisząc tego Damiana, stwarzając tego Damiana i wyciągając go z języka właściwie, szukałam kogoś takiego, kto jest jak soczewka, kto po prostu ogniskuje różne problemy współczesności, które wszyscy już czujemy i wszyscy je mamy, bo to są jakieś takie niezgodności, paradoksy, to, że elementy są nieprzystające albo że ich nie rozumiemy, jakieś takie zgrzyty i właśnie w Damianie one się kumulują. No i duże przeżycie, kiedy z takiego właśnie z wrażeń, z bałaganu, nagle ktoś taki się wyłania i żyje w tym języku. No to dla takich chwil pisarka żyje. Damian jest otoczony kobietami, bo ojciec akurat w tym momencie jego życia nie występuje. On gdzieś jest. Matka no, miota się pomiędzy tym, że chciałaby żyć życiem osoby bez obowiązków wobec dziecka, byciem super matką gotującą potrawy bez glutenu, bo gluten zatyka i powoduje różne rzeczy, a być może nawet to, z czym boryka się jej syn. Babcia opresyjna we swoim wspominaniu, ale też różnych pomysłach na to, jak powinno się żyć i siedząca na wózku nieobecna, a czasami boleśnie aktywna ciotka. Same kobiety, ale żadna z nich no nie taka, którą ja osobiście chciałabym mieć w swoim otoczeniu. Ciekawe, bo jak słucham tego, co mówisz, to myślę sobie, że każdy czytając to wszystko opowiedziałby to na zupełnie inny sposób i że tak bardzo w twojej opowieści czuję, jak... Jak ich nie lubię. Nie, chodzi mi o to, jak przepuszczasz to przez swoją wrażliwość i opowiadasz to własnymi słowami. I tak dokładnie działa literatura, że po prostu każdy, kto przeczyta tę książkę i to opowiadanie, opowie je potem inaczej, bo narzuci na to swoją jakby siatkę skojarzeń i tego, na co w ogóle zwraca uwagę. No i ja tu też bym pewnie jeszcze inaczej streściła, no ale totalnie nie chciałabym tego robić, dlatego że ja nie chciałabym, żeby ta moja interpretacja została tą kanoniczną i obowiązującą, bo ja też nie wiem, po prostu wiesz, wyrzucam coś ze swojej głowy, co wydaje mi się takie... No, szkicuję tak długo, aż to ożyje i ja potem nie wiem, co to znaczy. To znaczy, to coś dla mnie znaczy, ale wydaje mi się, że pracuje też w każdym, kto to przeczyta na takich samych prawach. Ale od Damiana się zaczyna i Damian mnie dotyka dotkliwie, ponieważ on symbolizuje w mojej głowie całą tą przestrzeń mroku tego świata wynikającą z braku jakiegoś takiego miłosnego stosunku pomiędzy dzieckiem a otaczającym go światem, za który jednak trochę, myślę, odpowiadają rodzice za to, żeby wprowadzić, żeby pokazać to wszystko, co przychodzi potem z zewnątrz, ze szkołą, z internetem, YouTube'em, konturowaniem twarzy, no, uważaniem, że YouTuberzy pozujący w drogich ubraniach to są bohaterowie naszych czasów. To jest chwilę później, ale te dzieci, na które nikt nie zwraca takiej uwagi, jakiej one potrzebują, to jest coś, co mnie boleśnie dotyka. To moje wyznanie teraz takie było. Bo ja pisząc to czuję, że jest w tym, że w jego tej opowieści jest coś strasznie bolesnego i jakaś straszna samotność i alienacja, ale ja nie wiem, na czym to polega. Ja nie mam tego do końca nazwane. W recenzjach Magicznej Rany dosyć dużo osób zwraca uwagę na ten wątek politycznej poprawności i tego, jak ona pęta i spętuje. Wydaje mi się, że no chociaż jasne, że to jest ciekawy temat do dyskusji, to chyba nie z tego powodu te twoje eksperymenty językowe się cały czas toczą i nie o to w tych twoich operacjach na języku chodzi, bo zwalczenie poprawności, czy też pokazanie, że ona nam doprowadza do absurdu sytuacji, w których nie możemy już rzeczywiście w pełni wyrażać siebie spętani tym, co poprawne i co można ująć tak, a nie inaczej, no nie wydawałoby mi się jakby taką no zadaniem, które na siebie wzięłaś. Nie, absolutnie nie. Myślę, że to polega na tym, że udzielając wywiadu do Gazety Wyborczej, to właśnie to zdanie zostało wytłuszczone i wybrane jako to, które się będzie klikało, no i ludzie klikają i no i jakiś tam odprysk tego wszystkiego przedostaje się do sposobu, w jaki się postrzega tę książkę, ale myślę, że kwestia poprawności politycznej nie jest w niej ani kluczowa, ani jakoś specjalnie w ogóle wyeksponowana. To w ogóle nie o to chodzi. Ale ten język dotyczący właśnie bardzo ciekawym jest wątkiem. Rozmawiałam ostatnio z koleżanką, która zajmuje się zawodowo i na co dzień naukowym podejściem do filmu. I okazuje się, że taki ciekawy, coraz częściej zdarza jej się przypadek, jak bardzo młodzi ludzie piszący o filmach z przeszłości, z lat 60., 70., opisujący świat, który widzą w tych obrazach, językiem, który towarzyszy im dzisiaj. Zderzenie pomiędzy światem na przykład opisania w filmie historii kobiety zmuszonej do prostytucji z dzisiejszym sposobem opisania tego, czyli że widzimy historię pracownicy seksualnej z tym wszystkim, co niesie XXI wiek, to wydaje się karkołomne, wręcz niemożliwe, ale jednocześnie skrytykowanie tego z pozycji osoby, która żyje lat 40, a nie 20 kilka, najczęściej nazywane jest właśnie zaprzeczeniem różnym ideałom. Polityczna poprawność, jeżeli w tym aspekcie byśmy ją rozpatrywały, to jest ciekawe intelektualne wyzwanie, które staje się no, niemożliwe do pokonania. Rozmawiając o tej książce, bardzo mocno wyczułam jakieś takie oczekiwanie, że ja jako ta, nazwijmy to, pasjonatka i fascynatka języka, że znajdę jakiś język, który jest nowy, który w jakiś sposób oddaje całą tę warstwę nowe mowy i ten nowy zupełnie, no to coś, co się wyłania w tej chwili z polszczyzny i w dużej mierze z angielszczyzny, ale że moja odpowiedź na to jest taka totalnie rozczarowująca, że nie ma takiego języka, to znaczy, że mówi nim jakaś kasta, ale że tak naprawdę miesza się on po prostu, że to jest pomieszanie języków, że to jest ich właśnie, to, że one są do siebie nieprzystające i takie, że non-stop po prostu zderzają się pojęcia a wraz z nimi różne systemy wartości, które są w dużej mierze takie nieupdate'owalne i nie da się ich szybko zmienić, nie da się ich właśnie za pomocą języka wywrócić na nicę. No i mnie się wydaje to ciekawe, że język się zmienia i pracuje, a jednocześnie całe jego rejony pozostają nie do ruszenia. I ten krajobraz językowy, który się wyłania z rany, jest właśnie taki, jest paradoksalnie pomieszany i który popada właśnie w jakieś takie jałowe przebiegi, w taką dyskomunikację zamiast komunikacji. I to jest też już język twój, taki bardzo twój w tym sensie, że on zapisany w książce zostaje w pewien sposób zakonserwowany jak taka mucha w bursztynie, a tymczasem ten, który się cały czas mnoży, rozmnaża i poprzez szczególne czy tam dodatkowe słowa teraz modne rozwija, zawsze jest no, gdzieś tam z przodu, z boku, na górze. Ten, który został zapisany w książce, już nie ma szansy się rozwijać. Myślałam, wracając do Antoni Lloyd-Jones, o której też w książce na zakończeniu piszesz, że to właśnie jej obecność była dla ciebie bardzo ważna i dziękujesz jej po prostu przy okazji magicznej rany. I o tych osobach, które miałam okazję spotkać, które tłumaczą twoją literaturę na inne języki, jak też Rui Mao, która na chiński przekłada ten twój język. O tym, co oni robią z tym językiem i na ile ty sobie zdajesz sprawę z tego, jak po chińsku, po angielsku, po niemiecku Masłowska brzmi. Jakiego rodzaju eksperymentów oni tam muszą na swoich własnych językach dokonywać, żeby w ogóle zbliżyć się do tego, co my czujemy czytając ciebie? Tłumaczek, których wymieniłaś, no i jeszcze Olaf Kuhl, z którym pracuję od lat, w Czechach Bara Gregorowa, no że jest tych osób trochę, osób, z którymi spędziłam dużo czasu na rozmowach i na poznawaniu ich i które wnikają głęboko w to, co ja piszę i bardzo się starają, żeby to oddać i też wybierają te książki dlatego, że coś poczuły i podjęły to wyzwanie, to rzadko są, znaczy to się zdarza, że tłumaczą te teksty przypadkowe osoby, ale na dłużej zostają te, które naprawdę coś poczuły i wkręciły się w tę łamigłówkę, którą niewątpliwie moja literatura wytwarza dla nich. Prawda jest taka, że oni te wszystkie rzeczy piszą niejako od nowa, że muszą je przełożyć po prostu i na poziomie językowym i często takiego detalu obyczajowego, który jest kompletnie niezrozumiały w innych krajach i że często muszą się mierzyć z taką sztuką dla sztuki, to znaczy, że ich mozuł i koronkowość tej roboty pozostaje niezrozumiana i nieczytelna. Spotykasz ludzi, którzy za granicą czytają twoje książki, oni zwracają też uwagę na język? No myślę, że zawsze przy moich książkach powstaje ten temat, bo ten język jest bardzo no, takim intensywnym narzędziem i wybija się zawsze na pierwszy plan względem fabuły. Właściwie każde takie spotkanie wieńczy konstatacja, że nie wiadomo, jak to zostało przetłumaczone. Albo no, Polacy za granicą, czyli osoby dwujęzyczne, nigdy stuprocentowo, no ale jakby znające dobrze obydwa języki i ten i polski, i ten język tłumaczenia, zawsze jest ktoś, kto mówi, że to mogło być inaczej, że to mogło być lepiej, że jednak po prostu też wydaje mi się takim super ciekawym zjawiskiem, że Polacy są tacy zazdrośni o tą polszczyznę i o tą swoją jej znajomość i że mają poczucie, że właściwie nie da się tego przetłumaczyć, że ten język polski jest takim, tak magiczną raną, takim magicznym językiem, że właściwie może istnieć tylko sam dla siebie i tylko my mamy dostęp do tej jego wielkiej tajemnicy. Dorota Masłowska, na zawsze zaklęta w bursztynie bycia bardzo młodą pisarką, która właściwie cały czas jest nastolatką. Z drugiej strony język, który w tym swoim eksperymencie i pięknie możliwy jest tylko dzięki polskości. Na horyzoncie Bałtyckiego Morza teraz kolejna drewniana łódź. Moim zdaniem to nie są, chyba że to łódź Wikinga, tym razem przynajmniej nie ma silnego motorowego dźwięku. Piraci z przeszłości do nas nadpłynęli. Może jesteśmy już właśnie tam, po tej drugiej stronie, w tym metafizycznej części, czy też tym przybudowie metafizycznej twojej opowieści. No, a gdybyśmy wskoczyły z nimi na tę łajbę i zasmakowały prochu z ich beczek. Albo soli z ich beczek. Musiałybyśmy pewnie długo potem wracać do siebie, do naszego języka. Magiczne rany pojawiają się na rękach jednej z twoich bohaterek. Właściwie to nawet nie wiem, bo być może na innych częściach ciała też jej te uwidocznione na rękach. Dawniej stygmaty, które dotykały świętych, były ich ciężarem, który nieśli, ale jednocześnie obcowanie z nimi dawało szansę na przeproszenie, czy też wyproszenie jakiejś łaski dla siebie. Częściej duchowym niż materialnym znaczeniu, chyba że zdrowie na przykład za materialne dobro uznamy. Tutaj w twojej książce można dotknąć magicznej rany po to, żeby zapewnić sobie wygraną w jakiejś grze liczbowej. Jak to interpretować? Tytułową magiczną ranę. No właśnie, Agnieszko, ja myślę, że jest totalnym błędem pytanie mnie o to, jak to interpretować, bo wydaje mi się, że opowieść o magicznej ranie jest na tyle po prostu taka jakaś szalona i skojarzeniowa, bo ty masz, na przykład tobie się kojarzy ta magiczna rana ze stygmatem, a mnie się kojarzy z samookaleczeniami, z tym, że po prostu dzieci i nastolatki chodzą teraz pocięte, rozładowują się po prostu tnąc rzeczami swoje ciała i że dla mnie to też jest w ogóle w tej chwili współczesny w ogóle jakiś stygmat albo jakiś symbol takiego wiecznego cierpienia, nieukojonego. I to jest na tyle takie szalone, na tyle podświadome, że można po prostu samemu to, czy samej to poczuć, samemu sobie to pokojarzyć. Więc takie moje podawanie mojej, jak ja to czuję, mojej interpretacji, myślę, że mogłoby niepotrzebnie kasować to, co czytelnik jest w stanie sobie z tym w głowie zrobić. Ale ja z kolei gdzieś tam wywiodłam tą magiczną ranę z mojego takiego poczucia, że dla mnie pisanie jest takie. Pisanie jest jak po prostu cięcie się, jak jakieś takie ciągłe przywoływanie bólu, który wydaje mi się konieczny, żeby ta literatura żyła i żeby wkręcała się po prostu czytelniczce czy czytelnikowi w serce. To wydaje mi się wysokie napięcie emocjonalne, które muszę w sobie przywołać i które muszę z siebie wydrapać, wydaje mi się tym czynnikiem, który te zdania ożywia i nadaje im jakąś taką silną energię. Czyli wracamy do takiej figury artysty, który musi cierpieć? Nie wiem, czy każdy artysta musi cierpieć. Ja wiem, że po prostu ja, żeby dobrze emocjonalnie pisać, muszę przywołać w sobie to, co nie było dobre. To, co było bolesne. Albo jakieś takie ściany, do których w życiu doszłam. Oczywiście one absolutnie nie nadaje się do opowiadania jeden do jeden. To w ogóle nie jest nic interesującego. To jest pewna energia, którą potem jest bardzo wyczuwalna, ale nienamierzalna. Nie wiadomo w ogóle, gdzie to się... To jest właśnie dla mnie, to jest dla mnie duchowe, to jest dla mnie jakaś metafizyka w ogóle tego procesu tworzenia. Magiczna rana, najnowsza książka Doroty Masłowskiej od 2 września, czytana będzie na antenie Trójki. Ty też już dużo o tej książce opowiadasz, ale ten moment spotkania z czytelnikami to właściwie coś, co się wydarzy za kilkadziesiąt godzin, a to jest chyba ten sens. Czy masz w związku z tym jakiekolwiek oczekiwania, czy w ogóle nie antycypujesz i zobaczymy, co się wydarzy? W przypadku tej książki to jest dla mnie niesamowicie emocjonujące, bo włożyłam w nią mnóstwo swojej krwi i wiem, że ona się potem po prostu w ludziach w jakiś sposób odbija i to jest dla mnie bardzo przejmujące, bo to są jakieś takie bardzo intensywne przepływy emocjonalne i ja na nie czekam. Ja chcę tego zwrotu, tej energii i ekscytuję się na to. To może na zakończenie jeszcze powiedzmy, dlaczego spotkałyśmy się nad morzem, a nie w wygodnym studiu radiowym? Bo w sumie tak jest, nie wiem, ciekawiej, prawda? Ja kocham polskie morze. Może nie w tej odsłonie, ale